قرآن مخترم آریدون کو دا مولانا شان امان بادشاہ سے دا دور تفسیر القرآن دا 102 نمبر کے سج پا منیری پایان محلہ دا گاشم دا مناری بجمعات کی پچی چی او پتیر چی 2009 کی شعر دا دید ملائی دو پتی ایسا تی اشاہ توید سنت کے سج اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 آیا نگورتا الالذی حاکستا حاج ابراہیما چی جگڑے کولا دی ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پا باردہ رب داوکی اند دی وجنا آتاہ اللہ الملک چورکڑیو اغتا اللہ تعالی بادشاہی اذا قال ابراہیم کلا چوویلا ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب زما ذات یحیی و یمیتو چی جوندی کول امر کول کئی چشت کولا او نش کول کئی کالا اوید انا احیی زوم جوندی کولا و امیتا امر کول کوم انا احیی زوم اشت کولا و امیتا او نشکول کوم قال ابراہیم اویلا ابراہیم علیہ السلام فا ان اللہ بس یکیناً اللہ تعالی یاتی بالشمس راتل الکوی پنور سرا من المشرق دنور خاتنا فاتی بیا بستیرا ولا من المغرب دمغربنا فبوہت الذی بس اک بخش احاوہ کسا کفر چینکار کڑو واللہ اول تعالی لا یهد القوم الظالمین توفیقات دلیل نور کئی قوم ظالمانو تا او کاللذی اپشان دا کسا مرا ولا کریتن چاہاتر شویو پیو کلی باندی وہیا خاویتن او آکلے را پریوتیوں علا غروشیا پچتنو خلو باندی کالا اوید انا یحیی سرنگ با جوندی کئی ہا دے اللہ دیکھ لیو اللہ تعالی بعد موتها پس د مرگ دینا فامات اللہ بس مڑک ہا اللہ تعالی میات عامنا سل کالا ثم باسا بیائی جوان بیائی جوان دیکا قال اوید اللہ تعالی کم لبست سمرا مدد تیر اکڑا قال اوید لبستو مادرنگ تیر کڑے دے یومن یورز او باز یوم یا بازی حساد یا ویرزی کالوی اللہ تعالی بل لبستا بلکی مددی تیرا کڑا میاتا من سلکالا فاندر بسو گورا الاتو آمی کا خوراک پلتا دی و شرابی کا اوسکا پلتا دی لمیتا چنی دی بدبوی شوی واندر او گورا الہ ماری کا خرص پلتا دی ولنجا لکا اچو گردو تالرا آیتا للناسی نخا دی برتا د پارا د خلکو وانظر اگورا الى العظام اڈکو د خردا کیفا ننشزوا چسرانگی حرکت ورکو منگا آغیلرا ثم نقصوا لهما بیا اغسطوا اغیتا وخا فلما تبین له بسر کلا چخکارشوا اغتا کالویوی اعلمو دیر خبو ایما ان اللہ یقیننا اللہ تعالی غلا کل شیء قدیر فاریو سید باندی قدرت لرون کے دے فمخکنو آیتنو کے اللہ تعالی دو قسم خلق و ذکر کرل یو آغا چه اولیاء الرحمن دی آغا دا اللہ تعالی دوستان و اللہ سرا تعلق سادون کے خلق دے اللہ تبارک و تعالی یخرجهم من الظلمات الى النور د تیارو د کفر د شرک د بی دینی د شکوک او د شبہات و نار او باسی رڼا د ایمان ر توحید د شریعت او د یقین دا دویم قسم اولیاء و شیطان اغا سوک دی اغا کافر خلق دی یخرجونهم من النور من النور الى الظلمات شیطان لگیاوی اغید اغرنا دیمان نا دی توحید درنانا دی یکینا او دی هدایت درنانا الى الظلمات تیارو دو کفر او دو شرک دو شکوک او شباتو او دو گمرائی تر او باسی و دے پسے اللہ تعالی را دی اغا نمونے ذکر کئی حیو نمونا ذکر کئی دا اغا چانچ دا اغای تعلق دا شیطان سرائی دا شیطان کار داوی چا اغا نورو ما دا گمراہی دا خڑ دریاب نور ڈونگو ابوتا کی او بیاش داغینا دراوتو سے امکان نوی نزکا اللہ تعالی وی علم ترا الالذی آیا نگوری تا آغا کستا زکا کسی کو مشوری وی واقعات بیان دل کہ پا دنیا کی یو بادشاہ تیر شوی دے دے ابراہیم علیہ السلام پا وقت کی او آغا پا خپل وقت کی دو خدای دعوا کړي وا داغه داغه حکومت او د سلطنت د نشید وجنا د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام د کړوسی زویو نمرود چون هغه د کنعان زویو کنعان چون هغه د کوش زویو او کوش چون هغه د سام زویو سام چون هغه د نوح علیہ السلام زویو دا کنان چو دا نوح علیہ الصلات والسلام کڑ وسو گرات دن وسی زوی او دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دو زین وسی او دا نوح علیہ السلام کڑ وسی شو او دا نمرود دا غزوی او چکل بادشاہ شو او پٹول دنیا بانے د خپل بادشاہی اغا جنڈا لے را اکڑا لکا سنگا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ پا حوالہ بانی چپ دنیا کے سلور کسان داسی ترشوی دی چاہی پٹولا دنیا بانی بادشاہی کڑے دا پاغے کے دعا مسلمانان او دعا کافران مسلمانانو کے یو ذوالقرنینو او بل حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام پا کافرانو کے یو بخت نصر او بل نمرودو آغا نمرود چیدے دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام و زمانہ کے تیر شوے دے اللہ تبارک و تعالی حغتا دخپل و وحدانیت دعوت ور کولو دو پارا آغا پیغمبر ولے گا چاہتا امام الموحدین وئی آغتا حلیل الرحمن وئی آغا ابراہیم علیہ السلام راغلے دے او داغا دربار کی داغا سرا مناظرہ کڑے دا نو اللہ و ای علم ترا الالذی آیا نگوری تا کستا حاج ابراہیم چی جگڑے کولا دی ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پا باران در عبدا کی کلا چی ابراہیم علیہ السلام مغتا دا اللہ دو وجودوں دا اللہ تبارک و تعالی را توحید دعوت ورک نا آغد ابراہیم علیہ السلام سارا پدی لڑکی باس مباحثہ شروع کرل او دا کار آغا ولی کو اللہ وی ان آتاہ اللہ الملک دے وجنا چور کڑی واغت اللہ تعالی بادشاہی دا نشوا دے دو وجنا مسچ او داغی مستی دو وجنے دا اللہ تعالی دو وجود نا انکارو کن او دو خپل خدایی دعوی اکڑلا او دا کیگی انسان سرا کلا نا کلا دا اخپل مال دا اخپل دولت دا غی احضمو نکڑشی و دا غی غنشه بسیواشی نو سرکشو کی نو کلا دی حتی ورزی جی دا خدای دعوو کی لکا سنگا فرعون چی ویلیو انا ربکم الاعلا زستاسو اغوچت ربی ما او موسیٰ علیہ السلام دا غد سرگشی او دداغی حق دا مقابلی اغا وجم دا خودلی و لکه الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام خبره ذکر کړی دا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله مال او دولت دی ولا ورګه لکه سورۃ یونس یو لسمه سیباره 88 نمبر آیت اتا اتیایم یہ ذکر کئی یو لسم از عبارہ سورۃ یونس 88 نمبر اتا اتیایم نمبر آیت کے ذکر کئی اللہ وی وقال موسیٰ او اویل موسیٰ علیہ السلام ربنا اے رب زمونگا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ یقیناً آتا ورکڑ دے فرعون تا وملعو امو تبرو دا غتا زینتن نمائش د دنیا و اموالنا او مالنا فی الحیات دنیا بجند دنیا کی اللہ مال دے والا دیر ورکا ہرا پارا دے والا ڈیرا زیادہ وارکڑا ربنا لیذلوا عن سبیلک اے رب زمونگا داغی نتیجہ داشوا انجام داشو اللہ مال دے ڈیر وارکا دنیای ٹرا پارا واتا ملاو شوا داغی نتیجہ و انجام سو کر دیدل یذلوا عن سبیلک گمراہ کبھی خلق لرا ساد لارنا ساد دلنا وی رب نتمس على اموالهم اے رب زمونگا محو کمالنا ددائی واشدد على قلوبهم سختیرا والا بزلنو ددائی باندی فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بس دا ایمان راڑی تر سوچی انوینی عذاب درناک وی اللہ بس پدی بس امیگی چا عذاب پی راوالی بیڑاوالی غرکا کی بلی لاجی نشتے دے بلی لاری نشتے کلا چی دے انسان تا کسی واشی آغا بی ازان تا گوتا ہونی وی او آغا دو خپل سر دو پاسا بیا خپل سر نمانی او کسوک دازی کوشش کئی نو آغا جی دا سر ما بلکل چکنی آکلے نو دا غید پار آغا بیا را طاقت استعمال کئی لکنون دنیاو گو رئی پٹول دنیا کے یو سربریت جوڑ دے امریکے پٹول دنیا بانے ڈنڈائی خدا ورشا توائی زمان بمانائی او پٹول دنیا کے یو دہشتگردی تخریبکاری جوڑا کڑے دا او دنیای پر مخا کڑے دا او زمائی دزمندو گیر شا پیرا خوش شا ماحول کیوں گو رہی اندازہ بہو لگی اللہ وی دا چی آغا کن ولی کل ان آتاو اللہ الملک دا دی وجی نا چی ورکڑی واغت اللہ تعالی بادشاہی اللہ بادشاہی ورکڑی واغ دا آغی بادشاہی دا وجی نا آغا دا خدای دعوی اکڑا ظلم و جبر و تشدد آغا شروع که آغی دو وجه نا آغا مستی شروع کرده و چه آغا تا بادشایی ملاو و مال دولت ملاو دنداو و سخا او زمائی دادمندو بیا چه تا پوست نشکوله لکه دا حضرت مولانا مصباح الدین رحمت اللہ علی تا پوست بسرده دا چه نکی آغا مولانا مصباح الدین رحمت اللہ علیہ جاغا سفیر دا منو تپوسو کا دا آغی علاقی دا سیاسی خلقونا دا آغی علاقی دا دیندار و مذہبی خلقونا دا آغی علاقی دا انتظامین تپوسو کئی چی پا بونیر کے دا مولانا مصباح الدین رحمت اللہ علیہ کردار سو خوزمائی دات مندو چی کل دا جبر و تشدد پا زد کے رالے نرار رارا تووائی چی کم دا تاو رسید حضر شیخ القرآن مولانا محمد طویب سے مد ذلہ العالی دا رمضان پا وشتم تاریخ بانی کل چی دا قرآن کریم دا تفسیر دا دورے ختمو پلکونو خلکو آغا ختم اوریدان و پاگئی که اغیو خبر کرده و زمازه ناریانو چی دا سنگ چل ده وی پا معاشره که او ملک دا سی حالات جوڑ دی تو دنیا خفیه اسلام دشمنه ایجنسی طوله دی ملک را غلی دی او زما دا ملک تبا کول غواری زکا چه دا دی اسلام کلا دا او پا دی که دینی مراکز آباد دی یا دی ملک دا مسلمانان و دا دین سر او دا شریعت سر مینه دا او دا آغای دا زان دا پار خطره گرنی نو آغاوی چه زما دا ملک کم چه عسکری طاقت دی او چی کم دینی طاقت دی نو آب اخپلا کیو بلزار پا جنگ ورولی ویزا حکومت تا اومواما او دقی نورو ملگورو تا اوموام دقی نورو رونو تا اوموام چی دستاسو میاس کی دکی ناستو دا پارا پیشکش کواما چی سد مصالحات او دا جوڑجاڑی لار روزی وی ما تا پدا دا چی پا دی ملک سوک دا مصالحات خیال اراده لری او کوشش کئی نو ایجنسی اغد مخین لرکی زکا آغای پا دی ملک امن نگواری من خبر او آوری دا اواک والو دلا من دا سبت او آجی دا سکار بگیگی جا مولانا مصباح الدین سی با تا پتا اولا گی دلا چی بونیر کی پینزاو یاد ایب سی احلکار چی دے اغیر غمال شو اغا آغا مولانا مصباح الدین رحمت اللہ علیہ چی لار او چی چا اغیر غمال کرو اغیر تیمینت سنتو کو اغیر اخلاص لل انتظامیت حکومت اوالکل ورور دوالی کلا چه لشکر که اون که خلق او نور ده افسی احلکار اغی که اولا که دل او اغشپک لشون اغد اغی سخو ده طالبان و سخا مولانا مصباح الدین سه و دخپل سر خطره دا اغی خیال اونه که اولاد اغی تا که ناسل منتونی اکلل او آغا لاشونه دا غین را اوچاد کرده و غیر چیدن حکومت دا وحاله کرده آغا وقت ورلا شکریه دا کرده زمائی دادمند و بیا پا آغا زایی که چی دا امن دا پارکم کومیتی جوڑه شوی و پا آئی که سرکاری انتظامیه و آئی که علمائی کرامو آغای که سماجی کارکنانو آغای که پر تبلیغی جماعت مشرانو ها پا آغای که نور کسانو دا آغای مشر چو آغا مولانا مصباح الدین رحمت اللہ علیو آغا مند تر لیوالی چه پا علاقه که امن راشی او پا دیزای که خون خرابه و نشی نقصانو نشی کلا چه آغا زائبانی عملو شولا او اپریشن شروع شو مولانا مصباح الدین رحمت اللہ علی دا آغا زائنا دا نور متاثرین و سر رالی و کالو خان کے دیرہ شو زمائی دادمندو چونکے دا آغا ملازمت سعودی عرب گیو پتے دوران کی آگا پو چوٹائی راگلے ہو پاتلسم تاریخ داغا چوٹی ختم ہوا بیائی ٹکٹ راگستے ہو پاتلسم تاریخ بانی آگا بیا سعودی عرب تروانو پشپاڑسم تاریخ بانی آگا رستم تا دیو کور کتلو دو پار لاڑو پا آغازائی کے داغا سرا داغا رور سرا جدین او داغا بچے نوجوان خیستہ بچے ابو سعید داغا سرا ہو چھ رستم دورا سے دا رستم انتظامی پولیس آغا گرفتار کر سرا درور او دو بچی چھ آوالا تیدا نکون و آغازائی کے داغا رور سرا جدین پری خود او داغا بچے و آغا دوارا آوالا تیدا نکلل چه کلپت اولا گیدلا دا خپل خپلوان انور متعلقین اغای اولا تلال دا مولانا سیب سر ملاکاتو که زمائی دادمندو اغا مولانا مصباح الدین سیب دا حوالات نچیدینو یو خد دا خپل کور پا نمبانی ورگه چه مطمئنو سی ما تا چیدینو دا پولیس مشرانو انتظامیه تسلی دار آئی کڑی دا چه منگا صرف دل تبتیش دا پارا سازو گرفتاری کڑی دا او پتا زبانی سلزام نیشتی او رز دو کی بتا سو واپس کورتا زی پتا دوران کے دا آغا آغازائی بدلی درہ بدلی دا شیخ ملتون تانا دارانگی مردان سیٹی تانا پیشاور دا آغا دا ایس پی سیب سارا چکل ملاکات بکی دا دا علاکی دا مشرانو آغا باوتاوی مولانا مصباح الدین سیب زمانگا ملما دیا موسا خد غم مکوی دی یو سور ازی که مولانا مصباح الدین سیب یو دور دی دا سرال چی غیب شو دا آغا زای دا پولیس دا انتظامی مشرانو سارا حد بونی را چکم دا غیلاکی ایم پی اے یا دا غیلاکی دا عوامی نیشنل پارٹی کم صدر را چی آغا نن سوا پا پابو کے پاتی کی گی آغای خطون را دای پا نمبانی ورکل چی دا سڑے دیر دا کار سڑے دی و مندی تر دی والی دی او دیر خدمت کرده دی کار کرده دیر اپریده یو دی تا سونو آئی دا ټول خبره دا سچری دا بریکارد بانی دی او مسلسل دا جواب با ملاوی دا چه مولانا مصباح الدین صاحب زمونگا ملما دی زمائی دادمندو آغا ملما غیب شو سهار وقتی بریکنگ نیوز بانی راللو چه کم طالبان که دو اهم کمانڈر مولانا مصباح الدین اور ابو سعید سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو گئی. افسوس خدا دے کہ زمانگا دے میڈیا نا اعتماد ختم شو دا بے صرفا بیانونا معلوم ہے کہ دا چھ حکومت چھ دے دا آپریشن پا معاملہ کے حکومت چھ دے اغا مکمل بے اختیار و بے وسع شوے دے معلومے گے دا چھ زمانگا دا ملک مشران اغای چھ کم آپریشن شروع کرو اغا دا اغای دے اختیار و دو وسع نہ باہر دے او پا اغای کے ایجنسی لگیا دی او چھ کم خلق دا اغای نظریاتی خلاف دی تو تنور دے وغی پا کی واقع آچائی بالن آچائی او بیگونا خلق رانیوی وغی چیدین وغی سردہ کار کئی نمانگا بیا تا پوس کو واردے خبری حق لرو جی دا تا پوس کو کنا چی میلا مولانا مصباح الدین سے پا سعودی عرب کی غوثی نوغل طالبانو کمانڈنگ کم زائے ہوگا. دویما خبر دالا چی تاسو اونی ہوا نو تاسو مونگ تا ایف آئی آر او خواهی که تاسو دا آغا دا ارست کولو دا آغا دا گرفتاری به وقت که آیا دا آغا خلاف دا حتیار سا ایف آئی آر پا آغا دا رچ کرده چی دا سا مونگا نیو د کور په تلاش کو بیا دا وای چې زمونږه ملمه دی او دلته په مردان کې هغه سره عام خلکو ملائکاتونه کړی دي نو بیا دار ته وایا چې هغه بنیر ته څنګه ورسېد چې هغه دلته د مردان په حوالات کې د تاڼې دی نو هغه بنیر ته څنګه ورسېد اچھے بنیر دلان نور دے وضاحتوں کا جتا نہ وہ تختی دو سادا اولاد نہ تختی دل دے تردم وقت پورے چ کلا دا آغا اطلاع دا مرگ را للا نو پا دا ٹیم کیوں ما دا پولیس انتظامی سربراہ سر بیا پا دا ٹیم کی رابطہ ہو شوا غواتوی دا ٹی وی خبر غلط تے دروغ دی آغا زمان ملما دے ما سخا دے سردا اٹے ماتا سہارے او ساس مل مدے نگدا ہتھیار سے کم دینا حاصل کا ولتے لاڑ مقابلے اوکڑا ڈاٹول خبریں تپوس دیا او کن دی او آلتے لاڑ نگا مقابلہ چا سارا اوکڑا بسی اوکڑا اگلا ہتھیار چا وار کا آگا چاؤ رسو افسوس دارے دا آسمان مالک دار سوینی او کدا ظلم پا دی ملک شروع وی نو یادو ساتا چرا دی ملک با دوار دی جواندی نو نیم رز بشی دا اللہ را بولیده تا اسمانی که رو غضب با نادل شی نو طول خلق با بکتا باشی لکه اللہ قرآن کریم که ویلی دی چه وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً دا آغا عذاب نو یاری گئی چه کل آغا رازی نو پتاسو که با یوازی بیا پا آغا چا نرازی چا ظالمان دی چا چا آغا ظلم تا ظلم ندی ویلی نو آغا پا کم تا باکی گی زما قائد و شیخ مولانا محمد طیب سے و ہاتا پوس کرلے چه ما تا دو وائی چه دا مولانا مصباح الدین سے جرم سو پسکی مووشتا او دا دے تپوس کولو حق منگا لرو چه دا آغا جرم سو و گناہ سو چه آغا راونی والا شو آغا پدایت ورگی سرد آغا مرشوم بشی آغا وشتل شو آغا شهید کرد شو نزمانگا خود دے پوری خبر دا چه زمانگا مکمل ده ادارونا اعتماد ختم شو ده میڈیا نه زمانگا اعتماد مکمل پاسی دلی ده که اغای صرف سنی سنائی خبرو بانه چی ده نو عمل در آمد کئی او ده آغی قرآن کریم ده آغی آیت لحاظ نسادی که اذا جاؤ کم فاسی کم بی نبائن فتبینو چو بیدبار سلیلت یو خبر راڑی ده آغی تحقیقو کئی از چه کم ننو پراپیگانڈا مکاو یا واسی آواز مو چطوی زمائی دادمندو دا آغا دای غینی گواهان چی دی آغای دا خبر او کرلا چی دا غپلا رزوی دوار راوستل دیدائی که دا گاڑی نا کس کرلا و دوار دا خلکو پا مخ که سار پینزه بجی وشتل آغای دا غا نچا کونو از آغا تماچاوان توپا کو دا کارو شو حکومت لا بکار دی چه کم ذمہ دار خلق دی چه آغای ده دی خبر نوٹه سوالی چه لگا ولی یو سڑه بی گناه چه دینا پا دی طریقه بانی وشتل شو افسوس دار زمونگ دا خبرم لغنی دا خنده دا چه مونگ آغا چه تا وایو چه دا چه دا لاس دا کار کیگی خدا بس مونگ دا خپل عدد مجبوره یو او دانم دیل وایو چه سبابا او بیا ستا ایجنسی چکمی دی اغا دا مل سر چکمی ایجنسی وفاداری دی چه اغای راشی او غیر دی خبرو تحقیق کئی نو بیا بدل رپورٹ در کئی چه دا ظلم شوی دی او دا ظلم شوی دی او دا ظلم شوی دی نو بیا برا تا دیر زیادا گرانی دا یا خپل ظلم نو شرمی گی دوم را ظلم مکاوی شی دا اللہ عذاب در بانی بیٹی مراشی دا د اقتدار نشوی دا د پیسې او دا تکی نشوی دنیا تا حقیقت زکا بیانو چه پراپیگنڈا شروع دا دا مولا و دا علم بسی پراپیگنڈا شروع دا و دمرا زور و شور سرا چه کل دا جامع بدنام شو دین با بدنام کی او چه دین بدنام شو دا خلق کل دین ہوا تنو دا اللہ عذاب برازی دا یاد و ساتا دا شیخ چلی کاربانه گی چه پا کم اخران دا ناسی او اغر ای بیارمی که دین در دنیا نا ختم کنو بی آیاد و سالا چه دا اللہ صاحب برا دیا دنیا بروانی گی دا طول خبر دار صد وجه نکی گی دا دا نشید اقتدار دا وجه اللہ و این آتا اللہ الملک دا دی وجه نا چه ور کرده واغت اللہ تعالی بادشایی اذا قال ابراهيم قال جو ابراهيم عليه السلام ربي الذي عرب زما ذات يحيي ويميت جو جند کول امر کول گئی زما رب ذات جغشت کول او نش کول گئی دسیزون غشت کایوم یہ سیزون لا وجود مور گئی او دا سیزون آغا نشکی اوم و ختمی اوم لکه کلا دا دین مراد چی رشت کول و نشکولوی لکه سنگ مخ که با کرایا سر که چیزی که دکلو چه که پا تکفرون بالله و کنتم امواتن سرانگی انکار کوئی دا اللہ دا توئیدنا حالانکی تاسو نشوئی پا احیاء کم نشتیک تاسو وجود دل درک می ابراهیم علیہ السلام وی ربی اللہ وی رب زمان غزات یحی و یمیت چاہشت کول او نشکول کئی چاہا جوندی کول او مرکول کئی جوند مرگ دا غلاس کدی اڈیر کمکل سڑیو دا نمرود وردی پیر غنم قرآن اغسطی دی نمرود نمی ندی اغسطی قرآن دا کمکل سڑی نم دالی زنگل گلو شد و زنگلی و وخشیو نو کالو یا انا اوحی و امیت ازاشت کالو نشکال کم دا خوی زکو ما دا چی سوی نوی دا خو ما کردی دی نو ابراهیم علیه السلام خواته دا ویلشو چه تلا پیدا نوی نو دا چا کول تو ابراهیم علیه السلام می راشه دا خومی و تا سر که خدا دا دینه و تا داسی اون یو دلیل بیان که چه دی بیا پایی که بلا خبره نشی کوله دا و تا دا خبر سره خو اچه کلا ابراهیم علیه السلام پوشه چه دا سره خو پا خبره پویگی نه ما چه کم دلیل پیش که دی پا غیر و پویه نشو گینه دا با دا خبره نوه کرده چه انو حیوه می داو دا سرگه پده کرده حقیقت می سرگه پده کرده کالا ابراهیمو او ابراهیم علیه السلام فا ان اللہ پس یکینن اللہ تعالی یادی بشمس من المشرقی را دل کوی پنور سراد نور خاتن وی دانور خوی تبی نچی دا نور خاتن دا غاڑ رازی کنا وی آو وی فادی بی آمین المغرب بس تیر آروان کا دا نور پریواتنا کم طرف تا چه نور پریوزی او غیبی گی تیوی داغی طرف آروان کا یو رگا چه دا غاخ پا درد اختا کم که آغا دایی که خبره من نلوه اندلتی با دومره ملامتا نو ابراهیم علیه السلام و تاوی چه این ربی کالو ابراهیم علیه السلام فا این اللہ نو یکینا اللہ تعالی یادی بشمس من المشرقی ارادل کوی پنور سرا دا نور خاتنا فاتبیا من المغرب بس تیرا روان کا دنور پریواتنا کم دلو در جنر اپنر پریو دیا تر اپنی را روان کا اللہ وی فبوہت اللذی کفر خلق وی گنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جی داوے نو دے غلہ شوئی وی دے زکا غلہ شو چ دوے کچری یرا زو سا اشارہ دین ور تو کم او دے دو مغرب درب نہ را روان شو اللہ تعالی را روان کی اڑکی غلا ہوا نو از نجدا ٹول دنیا نظام دا سی اچر لی اوزد ابراہیم علیہ السلام پذائے بانے ادرے گا مرے زما پذائے بادشاہ شی نو ای بس دغا گونے کا نسر لیا دا سا خبر دا دا غن اس جوڑ نشو گا خلق و یارا پلانی دا میں خبر اوکڑا دا غن اس جوڑ نشو بس دا غا تیرا تاریان ریانو کا تل نو فبویت اللذی کفر بس اک بخش کسا چی کافرو اک بخ بس دغا سیکن درباریانو بر پوزے سمر خاندلی کہ جواب بیانش کو لے گنانو پا مخ پہ سایہ پادشیوی فبوہت اللذی کفر بس اک بخش کسا چی کافرو کفر کڑاو کافرو اللہ وائی بالکل خلین گرن جنو واتو دادشو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ او اللہ تعالی توفیق دے دلیل نور کئی قوم ظالمانو تا چیو سڑے دے زد او دے ناد او دے خپل غہدے او دے مال دے نشے دے وجن مخالفت کئی او بیا دے رنا رد پشان دے واضح دلیل شریعت نشے دے انکار کئی اللہ وی دائی سڑی لزر دے توفیق نوار کم چی دے جواب اکڑے شی داغے حق خبرے او دے سو دلیل پیش کڑے شی واللہ لا یاد القوم الظالمین او اللہ توفیق دے دلیل نوار کئی قوم ظالمانو تا دا آیت بل ظلمان بوام انشاءاللہ کے لگ تفصیل لے الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي يا بشاند آكس مر على قرية جہاں تیر شویوں پیوکلی باندی وہیا خاویتن اوہا کلے را پریوتیوں علا غروشیا پچتن اخفلو باندی قال اویدہ انا یحیی سرنگ با جوندی کئی آدھ اللہ دا کلی والا اللہ تعالی بعد موت آپ ازدا مرگ دینا فاماتا اللہ بس مڑکا ہوا اللہ تعالی مئت عامنا سل کالا ثم بعثا بیائی راجوان دیکا کالوئے اللہ تعالی کم لبس سمرا مدد تیرکڑا کالوئے اغا لبس یومن ما مودا تیر کڑی دا یو رضا او باز یوم یا بازی حساد یوی رضی کالوی اللہ تعالی بل لبستا بلکی مودا دی تیر کڑا میعت آمن سل کالا فانظر بسگورا الى طعامك دی خوراک فلتا دی وشرابك او سکاک فلتا لم يتسلنا چندی بدبویشی وانظر او گورا الى حمارك خر خپلتا دے ولی نجالکا او چوگردو منگا تالرا آیتا للناسی نخاد عبرتا دپارا دخلکو وانظر او گورا الى العظام اڈکو دخردا کیبا ننشزو آج سرنگی منگا خوزو اغیلرا جسرنگی منگا حرکت ورکو اغیلرا ثم نکسو لحما بیا اغسطو منگا غیتا وخا فلما تبینا له بسر کلا چوازح شوا بسر کلا چخکار شوا اغتا کالویوی عالمو دیر خبو ایما ان اللہ چیکننا اللہ تعالی على كل شيء قدير فاريو سيد باندي قدرتا لرون کے دے فمخ کے نو آیتونو کے دعوات توحید ذکر شوا او داغین باز ذکر دو قسم خلق ہوشو یو اولیاء الرحمن او بل اولیاء الشیطان. بیا داغین بعد دو دیدوارو کسمنو نمونی او مثالون ذکر کئی، لکه یو مثال دا اولیاء الشیطان نا دا نمرود ذکر که چه آغا دا آغی بادشاہی دا طاقت او دا دولت دا نشید وجه نا دا خدایی دعوه کرا و آغا تعالی ابراهیم علیہ السلام ولیگا. د ابراهیم علیہ السلام دا آغا سرا مناظره و شو دا آغا پا دربار کی، ابراهیم علیہ السلام و سلام نا آغا دلیل غوخته ده دا اللہ تعالی پا وجود بانده. ابراهیم علیہ السلام آغا تا یو دیر مزیدار دلیل پیش که چوی ربی الذی یحیی و یمیتو، زما رب آغا ذات دی چی آغا جوندی کول او مړو کول کئی. پکار داو چر دی دلیل بیان بعد آغا دا حقیقت ناسترگی نوے پڑے کڑے او خبر من لیوے، آغا اولا گی دو نو آغا وی انا احیی و امید، دا جواندی کول امرو کول دا خوزکو ما وی دا زما پا اختیار کی دی او دا زما پا وینا او پا کمبانی کی گی. ابراهیم علیہ السلام و سلام پویشو چه پسڑی گی دا عقل کمی دی پا دی بانی دی دسر عباس مباحثا اسی دی راجا یو داسی سرگند یو ساملا اخکارا مثال و تا بیان کا چه طول مخلوقان دا غیب حقیقت بانی پویشی. ابراهیم علیہ السلام و تویف این اللہ یاتی بشمسی من المشرقی، اللہ تبارک و تعالی دا نورد بی مشرق دی نور خاطر طرف ناراولی. تو گو را چی دا نورد از اخکاری چی دا دی نور خاطر نرازی او پا قبل بانی پروزی. فاتی بی آمیل المغربان و تی دا مغرب دا طرف ناراولا، چکلا آغا سڑی دا وقت آغا بادشاہ نمرود دا دلیل واوری دو بس دا آغا جب گنگا شوا و دا آغا نبلا سنبل ونو شسا. فبوهت الذی کفر، بس اک بکش آغا کسا چی آغا کافرو انکاری کلو. خلق وی دا پلانین عروس جوڑ نشو نو دا آغان عروس خبر جوڑ نشو و دا آغا سپات شو. والله لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالی دلیل توفیق دا دلیل نور کئی قوم ظالمان ہوتا. ورپسے اللہ تعالی او بل مثال ذکر کئی چی کم مخلوق دا حق طلبگار وی او دا آغای دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات سر مینوی محبت وی، دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت نداری چی گوری نوی بانی خوش آلیگی، او یو یو نظارا دا اللہ دا قدرت چی گوری نو پزراو معزو که دا اللہ را بولیدت اغا عظمت لالا سوا کیگی. محبت دا اللہ رب العزت سره چې کم دے اغی کی اضافہ کی گی او اغی دا سے قسم تجربے پا خپل سترگو بانی لیدل واری دا دا اولیاء و رحمان یو نخدا لکو گورا اللہ تبارک و تعالی وی او کلذی یا پشان دا کس مر علا قریتن چی آغا تیر شوی دے پا یو کلی باندی دا کسو گو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علی دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ لکھ دی یو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام او بلا حضرت حضر علیہ الصلوۃ والسلام خو زیادہ کوئی خبرہ دے زائے کے بدے ٹولو اقوال کے دا معلومی گی جدا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دے دا کر یا نمراد چی دے یروشلم خار دے او دا واقعات رشوی دا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا سپیند سوا یا شپک سوا کلون اوڑان دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا رات لونا پینزو یا شپک سوا کال اوڑان دے دا واقعات رشوی دا یروشلم خار د بخت نظر دلاسا تو بادشاہ او پزرگا او خلق داغی مڑکڑی او داغی اغا بادی پاغی بانی را غردولی وا او پزرگون او بانی اسرائیل اغی بوتلی او اغی غلامان گردولی او کلا چه عزیر علیہ الصلوۃ والسلام پا داخار تیرے دو دا خار حالت یولی دا پا خر بانی سورو چیوے کتا دا غیقلی حالت اللہ ویوائی یا خاویتن علا غروشی او حال دا دے چیار اپریوتیو پا خلوچتن بانی خلق دلان دے مڑا پراتا او دا غی عبادی پا غی بانی را غردولی وی غی بانی قالوا اذا لا يحيي هذه الله سرنگ با جواندی قیدا کلی والا اللہ تعالی بعد موتی آباز دا مرگ دا دینا دا مطلب ندے شیئر گینی دا پا دے گی شکو شیئر دا خلق با اللہ را جواندی کلیشی نا نا آغا چه کلا داغی خار حالتو لیدو نا آغا وی یرا دا خلق خمرشوی دی آبادی پی ناستا دا او آبادی پی را غردی دلی دا او چه دای دا را جواندی که دو آغا نزاره بلا چه دای اللہ تبارک و تعالی را جواندی که چه آغا بلا سنگ نزاره ای یعنی دا آغای دا راجواندی که دو آغا کیفیت آغا نظاره چه دا دا آغای خبر کرده دا دیده مطلب نده چی گینی انا یوحی آده اللہو چی گینی سنگ با جواندی که دا کلیوالا اللہ چیر اللہ بے جواندی کده شیو کنا نا دا خبر نده چه دا خو مڑا براتی دی او مڑا شوی دی و چه ردائی در اپری را جوندی که دو اغا کیفیت اغا حالت بسنگی اغا بسنگ عجیبان زهره ایش اللہ تعالی دا خلق را جوندی کهی دا غینا دا مطلب دی دا مراد دی کالوی دا انا یحیی آبی اللہو سرنگ لبا جوندی کئی دا کلی والا اللہ تعالی اللہ بے سنگ جوندی کئی کیفیت بسنگ جوندی کے دو پکم کیفیت او پکم حالت بانے بے اللہ جوندی کئی مخ کے ابراہیم علیہ السلام والسلام دلیل کے دا اللہ پو وجود باندھے دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت دا یو نخ ذکر کرے ہوا کہ ربی اللہ دے ہوئے و یمیتو رب زما ذاتے چا جوندی کول امڑ کول گئی اللہ ہی کہی اس دا حضرت وئی چھ دار جوندی کے دل دے آ کیفیت بسنگ گئی